Głowy łojotokowego zapalenia skóry łupieżu pstrego, wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: MacNeil Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupież z głowy. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, poniedziałek, czwarty dzień czerwca, minęła 18. Justyna Mączka, Filip Jarek. Lider defensywy naszej kadry, Kamil Glik, przejdzie badania w Nicei. Od ich wyników zależy, czy będzie mógł jechać na mundial do Rosji. Będziemy wiedzieć, na czym stoimy i myślę, że jutro albo najpóźniej pojutrze będzie wszystko jasne. Kilkaset ton odpadów chemicznych sprowadzonych prawdopodobnie z zagranicy. Takie składowisko znajduje się w Jastrowiu w Wielkopolsce. Sprawę bada prokuratura. To tymczasowa decyzja, mówi wicemarszałek Terlecki o zawieszeniu w prawach członka PiSu Stanisława Pięty. Najdalej pojutrze dowiemy się, czy Kamil Glik będzie mógł jechać na mundial do Rosji. Lider naszej defensywy nabawił się na dzisiejszym treningu urazu barku. Lekarz kadry Jacek Jaroszewski mówi, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach w Nicei. Kamil doznał znacznego uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Wstrzymujemy się z ogłoszeniem planu działania i z czym wiąże się ta kontuzja do konsultacji w Nicei, którą przejdzie Kamil w dniu jutrzejszym. Po tej konsultacji i wykonanych tam szczegółowych badaniach, czyli rezonans magnetyczny dodatkowo, będziemy wiedzieć, na czym stoimy i myślę, że jutro albo najpóźniej pojutrze będzie wszystko jasne. Kamil Glik znalazł się na liście zawodników powołanych na Mistrzostwa Świata w Rosji. Jeśli kontuzja okaże się jednak zbyt poważna, by mógł wystąpić na mundialu, zastąpi go Marcin Kamiński. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie będą kolejno Senegal, Kolumbia i Japonia. Składowisko chemikaliów w Jastrowiu w Wielkopolsce. Odpady pochodzą prawdopodobnie spoza Polski. Znaleziono je dzisiaj na jednej z posesji na obrzeżach miasta, informuje Marek Duraj z Pilskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stwierdziliśmy składowanie około 250 do 300 ton odpadów, składowania nielegalnego tychże odpadów, bo nie jest to miejsce wskazane na taką działalność. Są to odpady w większości wykazujące własności niebezpieczne, odpady z produkcji farb, lakierów, przemysłu poligraficznego. Właściciel posesji wynajął teren spółce z Knurowa pod inną działalność. Gdy firma nie zapłaciła mu za dzierżawę, zorientował się, że na jego działce składowane są odpady i zgłosił sprawę odpowiednim służbom. Teraz zgodnie z prawem ton będzie musiał ponieść koszty usunięcia i utylizacji chemikaliów, a to może być nawet kilkaset tysięcy złotych. O sprawie mówi burmistrz Jastrowia Piotr Wojciuk. Wszczęliśmy postępowanie administracyjne. Figurantem na pewno i tak zwanym słupem jest osoba prezesa tej spółki, która wynajęła ten teren. Jest to starsza 70-kilkuletnia kobieta, więc tutaj wyraźnie emerytka, widać, że to jest tak zwany słup. Właściciel chyba nieopatrznie podpisał tą umowę. Będzie musiał w 100% pokryć koszty wywozu i utylizacji tych niebezpiecznych odpadów. A postępowanie w sprawie nielegalnego składowiska chemikaliów rozpoczęła już prokuratura w Złotowie. Decyzja o zawieszeniu w prawach członka partii i klubu PiS Stanisława Pięty jest tymczasowa, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, dodając, że sprawa rzekomego romansu posła wymaga wyjaśnienia. Mamy informacje medialne, mamy na razie takie, powiedziałbym, też medialne informacje od posła, jeszcze z nim nie rozmawialiśmy po tym, co się stało, więc na razie podejmujemy decyzje tymczasowe, oczekując na wyjaśnienie tych zdarzeń, a te decyzje to jest zawieszenie w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, członka klubu, no i też decyzja o zakończeniu jego pracy w dwóch komisjach. Te komisje to zajmująca się Amber Gold oraz do spraw służb specjalnych. Kilka dni temu dziennik Fakt podał informację o romansie polityka z młodą kobietą. Według gazety poseł obiecał jej pomoc w ułatwieniu kariery i otrzymaniu pracy w PKN Orlen. A Stanisław Pięta w rozmowie z portalem Niezależna.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Mówił, że są całkowicie bezpodstawne, nie oparte na żadnych faktach. Litwa, Łotwa i Estonia popierają możliwość utworzenia w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. Szefowie rządów rozmawiali o tym w Tallinie. Nasz kraj reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szczegóły w relacji naszego korespondenta.

świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny. Wezmę lekcję tańca, będę śmiać się jak klaun. Tutaj nie ma łatwo, facet w kiecy to szał. Tylko głupcom się roi, że jest po co żyć. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, stąd tyle zmian. Teraz mnie boli, chociaż nic nie widać. Często nawet nie wiesz, komu dzieje się krzywda. Następna minuta może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie rzeka też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Zwykły Włóczęga Martyny Jakubowicz otrzymują pan Kamil ze Rzeszowa i pan Zbigniew z Olsztynka. Gratulujemy. Prawie 13 minut po godzinie 18. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam w towarzystwie Piotra Gąsowskiego, aktora komediowego i nie tylko komediowego. Witam cię serdecznie. Witam bardzo. To nie jest dobry dzień dla polskiej reprezentacji. Nie jest. Wszyscy czekaliśmy z ogromnym utęsknieniem na ogłoszenie kadry przez Adama Nawałkę. Tak. No i została ogłoszona i od razu coś się stało. Od razu tak? Hekatumba, że tak powiem. To większych niespodzianek nie było, natomiast to, że Kamil Glik doznał kontuzji podczas treningu siatkonogi, to oczywiście brzmi troszeczkę kuriozalnie, bo to jest kuriozalny przypadek, ponieważ przez całe zgrupowanie w Arłamowie się bardzo oszczędzał z tego, co ja jako kibic, zaciekły kibic polskiej reprezentacji, śledziłem codzienne newsy. No i po prostu wykonał przewrotkę i potłukł sobie bark. I w tej chwili no, istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że on na tym mundialu nie wystąpi, co byłoby no, takim totalnym osłabieniem naszej reprezentacji. No i już są kolejne wiadomości, gdzie będzie oglądany, czy też leczony z kolejnych lekarzy. Mnie natomiast zastanawia ton niektórych komentarzy pod tymi newsami w internecie na dużych portalach, bo... No mógłbym powiedzieć, użyję kolokwializmu, to są po prostu debilne wpisy, które posądzają Kamila albo sabotaż, albo że jest idiotą, bo jak mógł grać w siatkonogę. A ja apeluję, kochani, więcej miłości. Trzymajmy kciuki za Kamila Glika. Gdyby to dzisiaj były spotkania modlitewne młodych w Lednicy pod Poznaniem, w których uczestniczył w ostatni weekend pan prezydent i gdzie tak pięknie tańczył i wspaniale śpiewał, to byśmy zaapelowali do uczestników o modlitwę za jego zdrowie. No niestety nie możemy, bo już to było. Apelujemy przynajmniej o... Otrzymanie kciuków. Otrzymanie kciuków i przekazywanie inny, dobrej energii. I tak. Inny ton komentarzy. Trzy po trzy. No to skoro zaczęliśmy smutno, to teraz coś wesołego. To znaczy zależy dla kogo to... No ja mam wrażenie, że dla wszystkich. No, to może ja przeczytam, bo to jest coś takiego, co nie zdarza się codziennie. Mhm. Uwaga. W jednym z nocnych klubów w amerykańskim mieście Denver agent FBI popisywał się swoimi zdolnościami tanecznymi. To jest nagrane. Teraz żałujemy, że nie jesteśmy telewizją. Na co dzień tego nie żałujemy, bo radio ma swój charakter i swoją atmosferę. Mówiąc w skrócie, facet przyszedł do klubu, agent FBI, i bardzo dobrze tańczył, po czym robił przewrotkę do tyłu, bardzo sprawnie. Wypadł salto, mu salto. I to nieomal było salto mortale, jak tak, się okazało. Wypadł mu pistolet. On szybko ten pistolet chciał podnieść, po czym... Nie zdążył, bo pistolet wypalił. Tak. Raniąc przypadkowego obserwatora, jego popisów tanecznych. Dlatego mówię, że to nie jest śmieszne dla tego ranionego, natomiast... Ale dla wszystkich innych jest tak, śmieszne. Proszę Można Państwa, powiedzieć, że impreza była wystrzałowa. Wystrzałowa, agenci specjalnej troski są wszędzie. Ja tym samym chciałbym tutaj również stanąć w obronie polskich agentów. Polskich agentów, którzy chowają się w sklepie przed bardzo przed słynna bandytami. Sprawa sprzed dwóch miesięcy. Byłem tu w studio, komentowałem to, dlatego kiedy teraz... w Lublinie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego schował się w czasie napadu, tak. Żeby przypadkiem mu krzywda się nie stała. Tak, i też był po służbie. Tłumaczył się, że nie ma broni ten, natomiast był po służbie, ten agent FBI i broń posiadał. W tej chwili nie wiemy, jaki jest jego los, wiemy tylko, że został oddany w ręce FBI, badają, czy był trzeźwy, czy nie trzeźwy. Czy agenta FBI zatrzymało FBI? To mi się wydaje niezłą zupełnie puentą dla tej historii. To jest coś takiego jak polska tak zwana służba ochrony państwa, czyli dawne biuro ochrony rządu, które jest powołane po to, żeby chronić członków rządu i nieustannie powoduje kolizje i poważne wypadki. I możemy się pocieszać, że za oceanem też są tacy agenci. I ja bym chciał jeszcze tutaj upomnieć i napomnieć. Uważajcie, z kim tańczycie. 3 po 3. 4,5 tysiąca osób podpisało się pod petycją do Parlamentu Europejskiego o ocalenie bułgarskiej krowy Penki. To ja, Piotr Gąsowski. Która nieświadomie naruszyła unijną granicę i według regulacji Unii powinna zostać uśmiercona. No ja mam wrażenie, że jednak ktoś tu chyba z byka spadł. Tam jest dalej jeszcze, ona jest w ciąży. No tak, ale to może opowiedzmy całą historię. Tak. Chodzi o to, że krowa z wioski Kopiłowci na zachodzie Bułgarii przekroczyła granicę Unii. Z Serbią. Tak, czyli przekroczyła granicę Unii i poszła sobie do Serbii. Pogryźć trawę. Uczciwi Serbowie odprowadzili do właścicieli na granicę bułgarskich tę krowę, żeby ją oddać po prostu. Nie porwali jej. No krowa poszła w długą, jak to się mówi, albo na giganta. Tak. Ale no, jakby zagubiła się i została oddana. I teraz uwaga, głos zabrały bułgarskie władze sanitarne, które zarządziły, że na mocy tych praw unijnych dotyczących weterynaryjnych należy krowę zneutralizować. No niestety należy krowę uśmiercić, tak. Ponieważ jeśli ona była za granicą i nie ma odpowiednich dokumentów, a skąd mamy jej dokumenty, skoro poszła bez dokumentów, bez paszportu, prawda? Tak, no poszła bez dokumentów niestety, wróciła bez dokumentów, no i teraz trzeba ją odstrzelić. Taki powiedziałbym bezwizowy ruch graniczny. Tak, mały ruch graniczny mały z udziałem krowy. I teraz sprawa nabrała politycznego rozmachu, ponieważ Brytyjczycy, którzy jak wiemy wychodzą z Unii, mamy w tej chwili Brexit, postanowili się ponabijać z Unii i zrobili akcję w obronie krowy Penki. Ale tam zabrali przecież głos poważne osoby. No, dlatego, że brytyjski The Telegraph po prostu o tym napisał, zainicjował tę petycję do Parlamentu Europejskiego, włączył się w sprawę został poinformowany o sprawie szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Także z krowy zrobiła się naprawdę, no, jak można powiedzieć, no, sprawa polityczna. Polityczna, międzynarodowa. Przy czym jeszcze należy podkreślić, że właściciel tej krowy zrobił badania na własną rękę jej weterynaryjne. Okazało się, że jest zdrowa i nie nosi żadnych zarazków, żadnej choroby ze sobą nie przyniosła do Europy z tej Serbii. W związku z tym nie istnieją przesłanki, żeby ją zabić, ale jednak jest prawo unijne. I teraz, no, A ta krowa ma się cielić za chwilę. Więc tutaj ta sprawa nabiera jakby podwójnego, potrójnego, w zależności ile tam tych cielaków jest w niej, wymiaru. Więc trzymajmy kciuki również za krowę. No była kiedyś słynna historia słonia, a sprawa polska, to teraz mamy historię krowa, a sprawa europejska. Coś w takim stylu. No wydaje mi się, że w imię wartości europejskich powinniśmy dać krowie przeżyć. Jestem tego samego zdania, tym bardziej, że kocham zwierzęta. Trzy po trzy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Piotr Gąsowski, a my słyszymy się jutro o tej samej porze. Do widzenia. Nowy utwór Arctic Monkeys, program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 18. Mamy dla państwa zaproszenie na najbliższą niedzielę, to jest 10 dnia czerwca, o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi grupa Apteka. Mamy dla państwa zaproszenie na ten występ, proszę koniecznie zadzwonić do Darka. 2 2 i 7 3. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju.

X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz tylko 2612,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Filip Jarek. Sejmowa komisja zajmuje się wnioskami o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. Złożyli je posłowie PO, którzy zarzucają wicepremier i minister lekceważenie sejmowego protestu osób niepełnosprawnych. Według polityków PiSu wnioski opozycji są działaniem stricte politycznym, a stawiane zarzuty są nieprawdziwe. Będą podwyżki dla cywilnych pracowników wojska. Szef MONU zdecydował, że w tym roku na wyższe pensje dla cywilów zatrudnionych w armii i instytucjach podległych pod resort obrony zostanie przeznaczonych prawie 115 milionów złotych. MON podaje, że pozwoli to na wzrost wynagrodzeń średnio o 200 zł na osobę. Wypłata pensji z uwzględnieniem podwyżek nastąpi do 30 czerwca z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Środowisko Rafała Dudkiewicza, Nowoczesna i SLD podpisały porozumienie wyborcze we Wrocławiu. Wspólnym kandydatem na prezydenta miasta będzie Jacek Sutryk, szef Departamentu Spraw Społecznych w magistracie. Porozumienie oznacza także wspólne listy do Rady Miasta. Dwie jedynki otrzymają ludzie ze środowiska prezydenta, dwie SLD, a trzy z Nowoczesnej. W nocy przelotny deszcz na północnym wschodzie kraju, wschodzie i krańcach południowych. Tam też może zagrzmieć. Temperatura od 9 do 17 stopni. Jutro więcej chmur w centrum, na południu i południowym wschodzie, a na termometrach od 17 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas w Trójce na ekonomię. Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18. Spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca. www.impactcee.com. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś moim gościem w studiu trójkowym jest prezes PZU Życie, pan Roman Pałac. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Może nie tyle o ekonomii będziemy dzisiaj rozmawiali, oczywiście to się wszystko z tym wiąże, ale będziemy rozmawiali o innowacjach, o nowoczesnych rozwiązaniach, bo to wszystko wkracza również w sferę ubezpieczeń, ale na sam początek chciałbym pana prezesa zapytać o jedną rzecz. Jaka jest świadomość Polaków, jeśli chodzi o chęć, potrzebę ubezpieczania się? Może nie tylko na życie. Wiadomo, są te ubezpieczenia podstawowe, obowiązkowe, ale co z tymi pozaobowiązkowymi właśnie? To bardzo trudne pytanie i postaram się jakby tak odpowiedzieć Państwu na przykładzie. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, które w zasadzie każdy posiadacz pojazdu musi mieć, tak? Czyli takie najbardziej powszechne w Polsce ubezpieczenie OC komunikacyjne, no to świadomość tego jest bardzo duża, tak? Mhm. Wszyscy kierowcy wiedzą, że no ale trzeba... wciąż sporo Polaków jeździ jednak bez tego obowiązkowego ubezpieczenia. Chociaż to... Zmienia się. Mhm. Ja oceniam, że jednak ta skala bardzo się zmniejszyła w ostatnich latach. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe ubezpieczenia, typu na przykład ubezpieczenie domu, ubezpieczenie życia, no to już są takie ubezpieczenia, które są niezbyt powszechnie stosowane, tak? No, dla przykładu ubezpieczenia domu i tak dalej, no posiada niewiele, ponad 50% jakby naszych gospodarstw domowych. Mhm. Ubezpieczenie życia i tu znowu taką najbardziej powszechną w Polsce formą ubezpieczeń są ubezpieczenia grupowe, gdzie to tak naprawdę zakład pracy, tak, tak, oferuje nam pewne produkty. Natomiast te indywidualne nie są jeszcze tak popularne. One zaczynają się rozwijać, to jest wprost związane z zamożnością społeczeństwa. To może są za drogie te ubezpieczenia? Ja myślę, że doświadczenie takie rodzin jeszcze nie jest na tyle dobre, żeby zrozumieć, jakie mechanizmy stoją za tymi ubezpieczeniami. Tak? Jeśli patrzymy na rynki takie, gdzie te ubezpieczenia funkcjonują od kilkudziesięciu lat, a niektórych tak naprawdę bliżej już 100 lat, no to tam każda de facto rodzina ma doświadczenie, jakby jak to ubezpieczenie zafunkcjonowało dla ich najbliższych. W Polsce tego jeszcze nie ma, ale myślę, że to z czasem po prostu przyjdzie. A wracając do tego, czego zacząłem, czyli te nowoczesne technologie, to przygotowując się do tej rozmowy, dowiedziałem się, że PZU, cała grupa PZU pracuje nad tym, żeby w ubezpieczeniach zastosować taki element jak sztuczna inteligencja. I przez chwilę się zastanawiałem, ale o co tutaj chodzi z tą sztuczną inteligencją? Panie prezesie, to ja mam teraz do pana pytanie. O co chodzi? No, sztuczna inteligencja to jest taki temat, który można bardzo dużo pojęć schować. My na to patrzymy bardzo prosto. Znaczy, chcemy wykorzystać dużą ilość danych, które mamy, i niektóre procesy uprościć, zautomatyzować, tak naprawdę przenieść ciężar na maszyny. Tak? I to odbywa się w tych najprostszych rzeczach, gdzie nie ma potrzeby, żeby najprostsze czynności wykonywali ludzie, i tak naprawdę jakby upraszczają, zmniejszają ilość błędów. Dla przykładu taki proces, który stosujemy, rozpoznawanie zdjęć. Tak? Porównujemy na przykład w automatyczny sposób, czy zdjęcie samochodu, który uległ wypadkowi, jest zgodne z tym, które mieliśmy jakby przy zawieraniu ubezpieczenia. I to jest bardzo prosty, automatyczny proces. To może zrobić maszyna, łatwo weryfikując pewne szczegóły takie techniczne, zdjęcia jednego i drugiego. Czyli to ułatwi całą procedurę odszkodowawczą, rozumiem, w takiej... To ułatwia proces, przyspiesza go bardzo mocno. Z punktu widzenia klienta jest niezauważalny, natomiast co jest zauważalne, to jest bardzo mocne skrócenie czasu, poprawa jakby takiego jakości decyzji, które wydaje. Mhm. Ale czy to też będzie oznaczało, że ja, załóżmy, że jestem klientem PZU, wcale to nie musi być do końca prawda, ale załóżmy, to czy w takiej sytuacji ja, zgłaszając jakąś szkodę, będę zmuszony do tego, żeby rozmawiać z maszyną? Nie. Na dziś te procesy, o których mówimy, one są gdzieś w tle, niewidoczne dla klienta. To są tak naprawdę takie procesy gdzieś back-office'owe, mówiąc naszym językiem. Natomiast są oczywiście też rozwiązania, i my to też testujemy, gdzie klient na jakimś etapie rozmawia z maszyną, tak? Czy maszyna jest jego bezpośrednim konsultantem w jakichś sytuacjach. Często klienci tego nie zauważają, a nawet bardziej lubią. Naprawdę? Tak. No to nie wiem, czy ja należę do tej grupy, ale... No są takie rzeczy, na przykład przypomnienie o należnych składkach, gdzie łatwiej jest coś powiedzieć maszynie niż człowiekowi. To też prawda. A skoro już użyliśmy tutaj kilku takich trudnych słów, to przeczytałem również, że takie kluczowe obszary innowacji dla PZU to telematyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Od razu wyjaśnimy, użyjmy prostych słów, chodzi po prostu o monitorowanie stylu jazdy. Dla nas to tak naprawdę dużo więcej. To znaczy, główny cel tego projektu to jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. I my to w ten sposób definiujemy. Dobrze. A to ja teraz z drugiej strony zapytam. A czy to nie jest przypadkiem tak, że ta telematyka będzie powodowała, że jak ja będę jeździł niebezpiecznie, to automatycznie zadzwoni do mnie sztuczna inteligencja i powie, proszę pana, panie Ekiercie, musi pan zapłacić większą składkę, bo jest pan niebezpieczny na drodze. To my na to patrzymy zupełnie inaczej. To znaczy, my chcemy tak naprawdę zidentyfikować jedną sytuację. Dzięki temu rozwiązaniu. Znaczy, chcemy szybciej wychwycić sam moment wypadku, żeby sprawdzić, czy klient potrzebuje pomocy. I na tym się koncentrujemy. Nie zbieramy danych, czy nawet nie mamy zamiaru zbierać danych, które będą w jakiś sposób ustalać profil jazdy kierowców. Oczywiście jest to wszystko możliwe technologicznie. Natomiast dla nas podstawowym celem jest złapanie momentu wypadku, sprawdzenie, czy klient potrzebuje pomocy i jeśli nie ma z nim kontaktu, to automatycznie wezwać pomoc. Na tym się koncentrujemy. Czy to ma związek bezpośrednio z tym programem, nad którym pracujecie i testujecie, PZU Go? Tak. Mhm. Czyli wyjaśnijmy słuchaczom, na czym to polega? PZU Go to znowu taki nasz wewnętrzny akronim, ale to nic innego właśnie niż to, o czym powiedziałem, czyli dzięki technologii bardzo szybka identyfikacja momentu wypadku i kontakt z klientem. Czyli tak naprawdę poprawa bezpieczeństwa wszystkich naszych klientów, a mam nadzieję, że też docelowo wszystkich kierowców na drodze. Czyli będziemy mieli takie urządzenie gdzieś tam na szybie albo na kokpicie przyklejone, które będzie monitorowało i w razie jakiegoś zdarzenia, wypadku, będzie automatycznie informowało ubezpieczyciela, że potrzebna jest pomoc. W praktyce to będzie wyglądać tak, że to urządzenie, tak naprawdę beacon, tak, będzie wychwytywało jakieś silniejsze zatrzymanie pojazdu, takie radykalne i nasza infolinia będzie już bezpośrednio próbowała się na bazie tego sygnału skontaktować z klientem. Jeśli nie uda się kontakt, to będziemy automatycznie wzywać pomoc. Ale to, o czym mówimy, to już wszystko jest jeszcze w fazie testu. Dziś nasi pracownicy już to testują. A kiedy można się spodziewać tych rozwiązań? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, za kilka miesięcy, myślę, że będziemy to rozszerzać. No, niestety my czasu tyle nie mamy. Musimy już kończyć program. Naszym gościem był prezes PZU Życie, Roman Pałac. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. 19 minut pozostało do godziny 19. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Niebawem w Trójce reportaż, a już teraz Elsztat z najnowszej płyty Elstore. To z całą pewnością jest gdzie inaczej. Myśli kołują w nocy, wiatr zbił w powietrze torby foliowe i kręci niby pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąc wodę. Chcę być środek. Wiatr być może odwróci bieg myśli, otworzy okno i leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się wokół każdej nicy. Chcę spać. Ogarnia mnie To grupa Elsztat. 16 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Barbara Zielanka pochodzi ze Śląska, ale mieszka i pracuje w Norwegii. Jest nauczycielką języka angielskiego i to jedną z najbardziej znanych na świecie, bo w tym roku znalazła się w dziesiątce finalistów międzynarodowego konkursu, zwanego Nauczycielskim Noblem. Ogłoszenie laureata tego konkursu odbyło się w Dubaju w trakcie corocznej Światowej Konferencji Nauczycieli. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Dudzińskiej, Nauczyciel Świata. Znajdujemy się na 9 piętrze w hotelu Atlantis w Dubaju. Ten hotel jest naprawdę niesamowity. Tutaj do windy. No i widok zapiera dech w piersiach. Zatoka Perska u twoich stóp, Basiu. Bardzo się cieszę, że jestem w stanie tutaj być i przeżyć tą niesamowitą przygodę, bo to jest taka przygoda, o której nigdy nie marzyłam, a okazało się, że jestem tutaj i jestem w stanie zarejestrować to wszystko swoimi oczami. To zjeżdżamy na dół, spieszymy się trochę, ale spieszymy się z bardzo ciekawego powodu. Gdzie ty się spieszysz? O 15.30 będę brała udział w sesji z psychologiem. Będzie to osoba z Afryki Południowej, która będzie mnie przygotowywała do ceremonii wręczania Nauczycielskiego Nobla. 10 finalistów i Barbara Zielonka wśród nich. Okej, wychodzimy. No tak, hotelowe zamieszanie. I my zaraz dojdziemy do takiego miejsca, gdzie twój ogromny portret wisi. Tak, tutaj, Aniu. Ten portret robi wrażenie, ponieważ jest bardzo dużych rozmiarów i nie zdawałam sobie sprawy, że będzie to takie wzruszające przeżycie w momencie, gdy zobaczyłam go wczoraj po raz pierwszy. Mamy tutaj 9 nauczycieli z różnych państw świata. Patrzę teraz na Andrię, która uczy w londyńskiej szkole, Ediego, który uczy w Australii, Koena, który pochodzi z Belgii. Wy stanowicie dziesiątkę finalistów, ale też chyba takich niezwykłych przyjaciół. To nie tylko nauczyciele, ale to również moja rodzina, moi przyjaciele i wierzę, że będę w stanie współpracować z nimi w przyszłości. Biegniemy do tego psychologa, bo się spóźniasz. Barbara Zielonka, nauczycielka pochodząca ze Śląska, wybrana spośród 130 tysięcy nauczycieli z całego świata w konkursie nazywanym Nauczycielskim Noblem. Dla każdego z dziesiątki finalistów to nie wyróżnienia i pobyt w Dubaju, a uczniowie są najważniejsi. Basia wiedziała o tym od dawna. Bardzo wcześnie przekonałam się, że w tym zawodzie można bardzo dużo zmienić i można pomóc komuś, kto może nie był w stanie odkryć swojej pasji. Mając 17 lat, byłam wolontariuszem w Bogucickim Domu Dziecka. Pomagałam w nauce języka angielskiego dzieciom, które mogły tylko pomarzyć o korepetycjach z języka angielskiego i chciałam zrobić coś dobrego i myślę, że ten kontakt z tymi dziećmi pokazał, że praca nauczyciela może być czymś niesamowitym. Moi rodzice byli również nauczycielami i myślę, że tą pasję nauczania przekazali mi podczas wielu lat, ponieważ obserwowałam ich zajęcia, będąc małym dzieckiem. Zamiast podróżować do domu autobusem, czekałam w szkole, w której pracowali moi rodzice. Siedziałam i obserwowałam ich zajęcia. Mama była polonistką, tata nauczał przedmiotów zawodowych i bardzo podobało mi się, gdy mama na przykład była w stanie zainspirować swoich uczniów, ma kontakt do dzisiaj z młodzieżą, którą uczyła i wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu zawodów, w których widzi się taki impact, który i teraz po angielsku przychodzą mi słówka do głowy. W końcu jesteś nauczycielką angielskiego. Tak, jestem nauczycielem języka angielskiego. Ale bardzo się cieszę, że byli inspiracją dla wielu młodych ludzi i zmienili ich życie, ponieważ bardzo wielu z mamy na przykład uczniów zostało nauczycielami i mama z nimi kontakty do teraz. Barbara uczy dzisiaj angielskiego w niewielkiej szkole w Nannestad. To tam przekonuje młodych ludzi, że internet jest doskonałym narzędziem do nauki. Ona nie każe uczniom zostawiać telefonów w szafkach. Wykorzystuje je jak nieograniczone niczym podręczniki. Hello everybody. Witam, Barbara jest Polką, ale uczy w norweskiej szkole. Jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę być tutaj z Państwem. Mocno wierzę w to, że możemy nauczyć znacznie więcej wtedy, gdy zaczniemy stosować w szkołach dostępne nam technologie, gdy zaczniemy się dzielić wiedzą. Tak mówiła Barbara w czasie swojego wykładu o globalnym nauczaniu. Japonka, Taiku z Tokio, na pewno będzie korzystała z jej rad. Jestem z Japonii, kraju wyspiarskiego, uczę angielskiego i często używam Skype'a albo podobnych aplikacji. Mamy przecież mniej szans na porozmawianie po angielsku. Więc żeby ten problem jakoś rozwiązać, to łączymy się z innymi uczniami, by porozmawiać po angielsku. Wykorzystujemy technologię wtedy, gdy jest nam potrzebna. Czy technologia, o której ty tyle mówisz i do której taką wagę przywiązujesz, to jest jednak wszystko? Oczywiście najważniejszy w całej tej pracy jest nauczyciel. Z technologią wiadomo, że są strony za i przeciw, jak z wieloma innymi rzeczami. I warto znaleźć taki balans, ale uważam, że więcej zyskujemy używając te technologie niż rezygnując z nich, ponieważ celem dobrej szkoły jest przygotowanie młodego człowieka na wyzwania rynku pracy, na wyzwania 2030 i dlatego staram się wykorzystywać te urządzenia w moim nauczaniu. W mojej klasie liczą się miękkie umiejętności, ponieważ w przyszłości na pewno młode pokolenie będzie pracowało lub będzie znajdowało się w środowisku, które nie będzie środowiskiem w 100% polskim. Korporacje zatrudniają ludzi z całego świata, dlatego tak ważne jest, aby młode pokolenie wiedziało i rozumiało, na czym polega globalna współpraca z ludźmi z całego świata, żeby nie zamykali się tylko na Polaków, tylko żeby starali się otworzyć swoje dusze i swoje głowy na inne nacje, na inne narodowości. Nie od razu wszystko było takie oczywiste. Gdy Barbara zaczynała pracę w Norwegii, opierała się na książkach i szczegółowo trzymała programów. Ale to po prostu nie działało. Podczas tych pierwszych 9 miesięcy pracuję w szkole, która znajduje się 250 km od Oslo. Jest to mała miejscowość, jest to tak naprawdę kurort turystyczny, Trysil. Jest to szkoła średnia, w której pracuję z uczniami z klas zawodowych. Są to chłopcy, którzy w przyszłości będą budować takie małe norweskie, typowo norweskie domki, w których Norwegowie uwielbiają spędzać wolny czas. Po tych 9 miesiącach budzę się i widzę, że te metody nie działają, że muszę naprawdę zmienić, żeby ci uczniowie byli w stanie normalnie funkcjonować w tej klasie. Widzę, że są niezmotywowani i po tych 9 miesiącach przeprowadzam się do szkoły w Nannestad i tam chcę pokazać uczniom, jak wielką rolę odgrywa sieć i międzynarodowe znajomości, jak ważne w roli nauczyciela jest pokazanie uczniom, że ta klasa nie zamyka się w czterech ścianach, bo dostęp do informacji jest niesamowity i nie chcę w żaden sposób ich ograniczać. Czyli jeśli na przykład mam ucznia, który interesuje się astronomią lub fizyką, to na moich lekcjach angielskiego ta osoba będzie w stanie pogłębiać znajomość tych dyscyplin. Tylko po angielsku, tak? Oczywiście, tak. Wszystko po angielsku. Moja rola całkowicie się wtedy zmienia, ponieważ nie jest to wtedy klasa, w której ja stoję przy tablicy i ciągle nawijam do moich uczniów. Jest to klasa, w której uczniowie są w centrum i na tym najbardziej zależy mi w moim nauczaniu, żeby to uczeń był w centrum, a nie nauczyciel, bo miałam okazję chodzić, uczęszczać do szkoły podstawowej, szkoły średniej w Polsce i zawsze mam przed oczami ten wizerunek nauczyciela, który stoi z tą kredą przed tablicą i nawija, nawija i nawija, a tak naprawdę głos ucznia